Villa de Lilodon. Vera. Seslendiren Akın Altan. Osmoa Kontesi hanımefendilerine. Bedenin biçimi özünden daha temeldir. Modern fizyoloji. Aşk ölümden daha güçlüdür, dedi Süleyman. Evet, aşkın gizemli gücü sınırsızdır. Şu son yıllardaydı. Paris'te bir sonbahar akşamı çökmekteydi. Bu ada oyalandıkları için geç kalmış arabalar ışıklarını çoktan yakmış, Saint-Germain'ın karanlık kenar mahallelerine doğru ilerliyordu. İçlerinden biri, yüzyıllık bahçelerle çevrili geniş bir şatonun kapısının önünde durdu. Kemerin üzerindeki taş levhada, Atol kontlarının eski aile armaları vardı. Yıpranmış, gümüş yıldızlı, gök mavisi, Pallida Victrix yazısı ve tacın altında, başında prenslik hotozu taşıyan kıvrılmış kakum. Kapının ağır kanatları açıldı. Arabadan 30-35 yaşlarında, yas içinde, son derece solgun bir adam indi. Suskun hizmetçiler, basamaklı sekide ellerinde meşalelerle bekliyorlardı. Adam kimseyi görmeden merdivenlerden çıktı ve içeri girdi. O, Atol kontuydu. Daha o sabah şehvetle sevdiği kadını, solan eşini, Vera'yı, umutsuzluğunu, menekşelerle çevrili patiska yığınları içindeki kadife bir tabuta yatırdığı odaya giden lekesiz merdivenlerden sendeleyerek çıktı. Üst katta, kapı halının üzerinde sessizce açıldı. Örtüyü kaldırdı. Bütün eşyalar, kontesin önceki gün bıraktığı yerdeydi. Ani ölüm, yıldırım etkisi yapmıştı. Geçen gece göz bebeği, sevgili eşi, öyle derin sevinçlerle kendinden geçmiş, öyle doyumsuz kucaklaşmalarla kendini kaybetmişti ki, zevkten yorulmuş yüreği dayanamamıştı. Dudakları aniden ölümcül bir lal rengiyle ıslanmıştı. Eşine bir veda öpücüğü verecek vakti ancak olmuştu. Tek kelime etmeden, gülümseyerek. Ardından uzun kirpikleri, yas örtüleri gibi gözlerinin güzel gecesine kapanmıştı. Atsız gün geçip gitmişti. Öğleye doğru Atol kontu, aile mezarlığındaki korkunç törenin ardından yaslı refakatçilerini mezarlıkta başından salmıştı. Sonra kefenlenmiş kadınla birlikte yapayalnız, mermer dört duvar arasına kapanarak anıt mezarın demir kapısını kendi üstüne kapadı. Tabutun önünde üç ayaklı bir masanın üzerinde buhur tütüyordu. Genç ölünün başucunda kandillerle aydınlatılmış bir taç onu yıldızlarla donatıyordu. Kont ayakta, düşünceli, umutsuz bir şefkat duygusuyla bütün gün orada kalmıştı. Tan vakti, saat 6 civarında kutsal yerden çıkmıştı. Mezarı yeniden kaparken, kilitten gümüş anahtarı çıkarıp almış ve eşikteki son basamakta anahtarı yavaşça mezarın içine atmıştı. Kapının üzerindeki üç yapraklı yoncanın arasından mezar kapaklarının üzerine fırlatmıştı. Niçin? Kuşkusuz, bir daha geri gelmemek gibi gizemli bir kararı uyguluyordu. Şimdi de dul kalmış odaya tekrar bakıyordu. Altın işlemeli, açık mor renkli geniş perdelerin altında pencere açıktı. Eski ahşap bir çerçeve içindeki ölünün büyük portresini akşamın son ışıkları aydınlatıyordu. Kont etrafına baktı. Önceki gün bir koltuğun üzerine atılmış giysi, şöminenin üzerindeki mücevherler, inci kolye, yarı açık yelpaze, onun artık soluyamayacağı ağır parfümler. Sütunları kavisli, dağınık kalmış abonoz yatağın üzerindeki tapılası kadının tanrısal başını koyduğu yer, dantelli yastığın ortasında hala belliydi. Yanında, genç ruhu çırpındığı sırada birkaç damla kanla al al olmuş mendili fark etti. Artık asla tamamlanamayacak bir melodinin notalarının durduğu açık piyano, kendi eliyle seradan topladığı ve eski Saksonya vazolarında solmuş Hint çiçekleri ve yatağın ucunda siyah bir kürk, üzerinde şark işi, küçük, kadife şıpıdıklar, üzerlerinde Vera'nın sevimli bir sözü incilerle işlenmiş parıldıyordu. Kim ki Vera'yı görecek, Vera onu sevecek. Sevgilisinin attığı her adımda, kuğu tüylerinin öptüğü çıplak ayakları daha dün sabah bunların içinde oynaşıyordu. Ve orada, ötede, artık çalmasın diye zembereğini kırdığı sarkaçlı saat. Böyle gitmişti. Nereye? Şimdi nerede yaşıyordu? Ne yapmak için gitmişti? İmkansızdı. Saçmaydı. Kont, meçhul düşüncelere dalmıştı. Tüm geçmiş yaşamı düşünüyordu. Bu evlilikten bu yana 6 ay geçmişti. Onu ilk kez ülke dışında, bir büyükelçilik balosunda görmemiş miydi? Evet, o an gözlerinin önünde çok belirgin biçimde canlanıyordu. Onu orada gördüğünde hayat doluydu. O gece bakışları karşılaşmıştı. Aynı yaratılışta olduklarını ve birbirlerini sonsuza dek seveceklerini daha birbirlerini görür görmez anlamışlardı. Düş kırıcı sözler, sorgulayan gülüşler, imalar, birbirine ait olanların kaçınılmaz olduğunu geciktirmek için insanların yarattığı tüm güçlükler, o anda birbirlerinde buldukları dingin kararlılık karşısında yok olmuştu. Çevresindeki törensel yabanlıktan bıkan Vera, yaşamın değerli zamanının tükendiği bayağı kuralları yüce bir çabayla bozarak basitleştiren ilk fırsat belirdiğinde ona yönelmişti. Ah! Duygusuz insanların kendileri hakkındaki boş yargıları daha ilk sözlerinde. Karanlıklara dalan gece kuşlarının uçuşu gibi gelmişti. Birbirlerine nasıl da gülümsüyorlardı. Ne anlatılmaz bir kucaklaşmaydı bu. Aslında çok garip bir yaratılıştaydılar. İkisi de doğaüstü hislerle doluydu ama tamamen dünyeviydi. Heyecanları endişe verici bir yoğunlukta süre gelirdi. Bunları yaşayarak kendilerini unutuyorlardı. Buna karşın bazı fikirler, örneğin ruh fikri, sonsuzluk fikri, hatta tanrı fikri kendilerine göre belirsiz gibiydi. Birçok canlıda görülen doğaüstü şeylere duyulan inanç, şaşkınlıkla karşıladıkları bir konuydu. Kınanacak ya da onaylanacak özelliği olmadığı için kaygılanmadıkları kapalı bir ileti. Böylece dünyanın kendilerine yabancı olduğunu kabul ederek, birlikte olur olmaz, kendilerini, sık ağaçlı bahçeleri, dışarının gürültüsünü kesen bu eski ve karanlık konağa kapatmışlardı. Orada iki sevgili, gizemli tinin tene karıştığı bu esrik ve sapkın sevinç okyanusuna gömülmüştü. Tutkuların şiddetini, çılgın ürperti ve sevgileri tükettiler. Birbirlerinin kalp vuruşlarıydılar. Ruhları bedenlerine öyle iyi işliyordu ki, biçimleri onlara zihinsel gibi görünüyor ve yakıcı birer ilmik olan öpücükler eşsiz bir kaynaşma içinde ikisini birbirine bağlıyordu. Bitmek tükenmek bilmeyen göz kamaşması. Birden büyü bozulmuştu. Müthiş kaza onları ayırmış, kolları boş kalmıştı. Sevgili ölüsünü ondan ayıran kimdi? Ölü mü? Hayır. Kopan bir telin çığlığıyla birlikte kemanların ruhu da mı yok olur? Saatler geçti. Gökyüzünde ilerleyen geceye pencereden bakıyordu. Gece sanki kişiseldi. Sürgün olduğu yerde, melankoli içinde yürüyen bir kraliçeye benziyordu gece. Yaz giysisindeki mücevher iğnesi, Venüs yıldızı, tek başına maviliklerin dibinde kaybolmuş, ağaçların üstünde parıldıyordu. ''Vera bu'' diye düşündü. Çok alçak sesle söylediği bu adla uykusundan uyanan biri gibi titredi. Sonra doğrularak etrafına bakındı. Şimdi odadaki eşyalar o zamana kadar belirsiz bir ışıkla, karanlıkları mavileştiren ve geceleyin gök kubbeye yükseldiğinde orada başka bir yıldız gibi gözüken bir gece kandilinin ışığıyla aydınlanmıştı. Bu, Vera'ya kalan aile yadigarı bir ikonostazın, buhur kokulu gece kandiliydi. Değerli, eski bir ahşaptan 3 kanatlı Rus işi asırından tutturularak aynayla tablo arasına asılmıştı. İçerideki altınların yansısı titreşerek, şöminenin mücevherleri arasındaki kolyenin üzerine vuruyordu. Gök giysileri içindeki Madonna'nın tam aylası parıldıyordu. İnce ve kırmızı atları yansı içinde eriyen gül biçimli Bizans saçı, incilerin aydınlanmış parıltısını hafif bir kan iziyle gölgeliyordu. Vera, iri gözleri, Madonna'dan kalma anaç, katışıksız yüzü ve mizacıyla gece kandilinin önünden safça, düşünceli geçerken, kimi zaman ona ne yazık ki çocukluğundan beri yalnızca batıl bir sevgi sunabildiği için yakınıyordu. Bu görüntü karşısında ruhunun en gizil yerlerine kadar acı anılarla sarsılan kont doğruldu. Kutsal lambayı aceleyle söndürdü ve karanlıkta, el yordamıyla, elini burma bir sütuna doğru uzatarak zili çaldı. Bir uşak belirdi. Bu, siyahlar giymiş yaşlı biriydi. Elinde tuttuğu lambayı kontesin portresinin önüne koydu. Arkasını döndüğünde, efendisini ayakta ve sanki hiçbir şey olmamış gibi gülerken görünce, boş inançlarının da etkisiyle korku içinde ürperdi. "Raymond," dedi sakince kont, "bu akşam kontes ve ben yorgunluktan bitkin düştük. Akşam yemeğini saat 10'a doğru hazırla. Sırası gelmişken söyleyeyim. Yarından itibaren burada daha çok yalnız kalmaya karar verdik. Hiçbir hizmetkar, sen hariç, geceyi konakta geçirmesin. Onlara 3 yıllık maaşlarını ver, çekip gitsinler. Ana kapıyı sürgüle. Aşağıdaki, yemek salonundaki meşaleleri yak. Sen bize yetersin. Bundan böyle kimseyi kabul etmeyeceğiz." Yaşlı adam titriyor ve konta dikkatle bakıyordu. Kont bir sigara yaktı ve bahçeye indi. Uşak, önce çok ağır, çok umutsuz bu acının, efendisinin aklını karıştırdığını düşündü. Onu çocukluğundan beri tanıyordu. Çok ani bir uyanışın bu uyur gezer için ölümcül bir darbe olabileceğini o an anladı. Öncelikle görevi böyle bir sırra saygı göstermekti. Başını öne eğdi. Bu dinsel düşe sadık bir suç ortaklığı mı? İtaat etmek mi? Ölüyü dikkate almadan onlara hizmet etmeye devam etmek mi? Ne garip bir düşünce. Tek bir gece mi sürecekti? Ya yarın? Yarın? Heyhat. Ah, kim bilebilir? Belki. Ne de olsa kutsal bir tasarı. Hangi akla kafa yoruyordu? Odadan çıktı. Emirleri harfiyen yerine getirdi ve hemen o akşam alışılmadık yaşam başladı. Dehşetli bir serap yaratmaktı sözü edilen. İlk günlerin rahatsızlığı çabucak silindi. Raymond, önce şaşkınlıkla, ardından bir tür saygı ve şefkatle doğal olmaya öylesine çabaladı ki, 3 hafta akıp gittiğinde, kimi zaman kendi iyi niyetine kendisinin de kanmış olduğunu hissetti. O muğlak düşünce yok oluyordu. Kimi zaman bir tür baş dönmesi hissedip, kontesin kesin olarak öldüğünü kendine anımsatmak zorunda kalıyordu. Bu kasvetli oyuna kendini kaptırıyor ve gerçeği her an unutuyordu. Bir süre sonra kendini ikna etmek ve toparlamak için düşünmekten fazlası gerekiyordu. Kontun çevrelerindeki ortama yavaş yavaş işlediği korkunç büyüye kendini tümüyle kaptıracağını görmüştü. Korkuyordu. Belirsiz, tatlı bir korku. Atol, gerçekten de sevgilisinin ölümünün kesinlikle bilincinde olmadan yaşıyordu. Onu her zaman orada buluyordu. Genç kadının biçimi tümüyle onunkine karışmıştı. Kimi zaman, güneşli günlerde, bahçedeki bir bankın üzerinde onun sevdiği şiirleri yüksek sesle okuyordu. Kimi akşamlar, ateşin yanında, tek ayaklı yuvarlak masanın üzerindeki 2 fincan çay, öteki koltukta oturur gördüğü gülümseyen yanılsamayla gevezelik ediyordu. Günler, geceler, haftalar uçup gitti. Kimse ne yaptığının farkında değildi. Artık tuhaf olaylar oluyordu. Düşle gerçek öylesine benzeşiyordu ki, ayırt etmek güçtü. Havada bir varlık uçuşuyordu. Bir biçim, belli belirsiz ortaya çıkmaya, tanımsızlaşan uzamda kendini göstermeye çabalıyordu. Atol ikili yaşıyordu. Meczup gibiydi. Göz açıp kapayıncaya kadar, şimşek gibi, hayal meyal görünen tatlı ve solgun bir yüz. Piyanoda aniden çalınan cılız bir akor. Tam konuşacakken ağzını kapayan bir öpücük. Benliğinin ikiye bölünmesi. Tıpkı akışkan bir siste olduğu gibi, yanındaki sevgilisinin baş döndürücü tatlı kokusunu hissetmesi ve geceleyin uykuyla uyanıklık arasında alçak sesle işitilen sözler. Her şey onu uyarıyordu. Nihayet meçhul bir güç olup çıkan ölümün yatsınmasıydı bu. Bir keresinde Detol onu öyle yakınında gördü ve hissetti ki, kollarının arasına aldı. Ama bu devinim görüntüyü yok etti. "Çocuk," diye mırıldandı gülümseyerek. Neşeli ve uykulu metresine surat asan bir aşık gibi tekrar uyudu. Onun doğum gününde Vera'nın yastığının üzerine bıraktığı çiçek demetinin içine şaka olsun diye bir ölmez otu koydu. "Madem ki öldüğünü sanıyorlar," diyerek. Issız konakta karısının yaşadığına ve var olduğuna aşkının gücüyle inanan Bay Detol'un derin ve her şeye kadir istenci sayesinde bu varoluş sonunda karanlık ve ikna edici bir cazibe haline geldi. Raymond da artık hiç korku duymuyordu. Bu duygulara yavaş yavaş alışmıştı. Ağaçlıklı bir yolun dönemecinde fark edilen kadife bir giysi, onu salondan çağıran neşeli bir ses, sabahleyin uyandığında tıpkı eskiden olduğu gibi işittiği bir zil sesi, tüm bunlara alışmıştı. Ölü kadın sanki bir çocuk gibi saklambaç oynuyordu. Bu yolla sevildiğini hissediyordu. Çok doğaldı bu. Bir yıl geçmişti. Yıl dönümü akşamı. Vera'nın odasında, ateşin yakınına oturan Kont, ona bir Floransa fablyosu, halk hikayelerini konu alan kısa anlatı. Okumuştu. Kalimak. Kitabı kapadı. Sonra çay getirirken, "Duşka," dedi. "Güller Vadisi'ni, Lan sahillerini, Dört Kuleler Şatosu'nu anımsıyor musun? Bu öykü sana kuşkusuz oraları anımsatmıştır." Ayağa kalktı ve maviye çalan aynada kendini her zamankinden daha solgun gördü. Bir kupadan bir bilezik çıkardı ve incilere dikkatlice baktı. Vera, biraz önce soyunurken çıkarmamış mıydı bunları kolundan? İnciler hala ılıktı ve parıltıları sanki teninin ısısıyla dinmişti. Ve şu Sibirya kolyesinin ucundaki opal. Vera'nın güzel göğsünü öyle severdi ki, genç kadın takmayı bir süre unuttuğunda altın kutusu içinde tamamen solardı. Bir zamanlar Kontes, bu sadık taşı bu nedenle severdi. Bu akşam opal, sanki yeni çıkarılmış gibi, sanki güzel ölünün eşsiz büyüleyiciliği hala içine işliyormuş gibi parıldıyordu. Kont, kolyeyi ve değerli taşı yerine koyarken, kan damlalarının kar üzerindeki karanfiller gibi ıslak ve kıpkırmızı olduğu patiska mendile tesadüfen dokundu. Orada, piyanonun üzerinde, o eski melodinin son sayfasını kim çevirmişti? O da nesi? Kutsal gece kandili, kutsal sandığın içinde yeniden yanmıştı. Evet, altın sarısı alevi, Madonna'nın gözleri kapalı yüzünü gizemli bir biçimde aydınlatıyordu. Ya bu yeni toplanmış şark çiçekleri? Orada eski saks vazolarından solan bu çiçekleri hangi el oraya yerleştirmişti? O da her zamankinden daha anlamlı ve yoğun biçimde neşe ve yaşam dolu gibiydi. Ama Kont'u hiçbir şey şaşırtamazdı. Bu ona öyle olağan geliyordu ki, bir yıldır durmuş olan sarkaçlı saatin çaldığına bile dikkat etmedi. O akşam yine de Kontes Vera'nın kendisiyle dolu bu odaya karanlıklardan geri gelmek için hayranlık verici bir çaba gösterdiği söylenebilir. Orada kişiliğinden o kadar çok şey bırakmıştı ki, varlığının parçası olan her şey onu oraya çekiyordu. Cazibesi orada dolaşıyordu. Eşinin tutkulu istencinin uzun zorlamaları, çevresindeki görünmezin muğlak bağlarını gevşetmiş olmalıydı. Orada olması gerekiyordu. Sevdiği her şey oradaydı. Zambak beyazı yüzünü defalarca hayranlıkla seyrettiği bu gizemli aynada bir kez daha kendine gülümseme arzusunu duymuş olmalıydı. Kuşkusuz o tatlı ölü, öte tarafta, sönmüş lambaların altında, menekşeleri içinde irkilmişti. O kutsal ölü, yeraltı gömütlüğünde tek başına, mezar kapağının üzerine fırlatılmış gümüş anahtara bakarak tir tir titremişti. O da konta gelmek istiyordu. Ve istenci, buhur ve yalnızlık fikri içinde kayboluyordu. Ölüm, gökyüzünü umut edenler için mutlak bir durumdur. Ama Vera için ölüm, hem göklerin hem de yaşamın kucaklayışı değil miydi? Ve eşinin yapayalnız öpücüğü, karanlığın içinde dudaklarını cezbediyordu. Ve melodilerin geçmişte kalan sesi, eskinin baş döndürücü sözcükleri, bedenini örten ve kokusunu koruyan giysiler, karanlık sevgileriyle onu arzulayan bu büyülü taşlar ve özellikle varlığının engin ve mutlak etkisi, sonunda eşyaların da paylaştıkları kanı, hepsi onu çağırıyordu. Öyle uzun bir süreden beri ve öyle belli belirsiz onu cezbediyorlardı ki, uyuyan ölü nihayet uyanmıştı. Yalnız o eksikti. Ah, idealar canlı varlıklardır. Kont aşkının biçimini boşluğa oymuştu ve bu boşluğun türdeşi olan tek varlık tarafından doldurulması gerekiyordu. Yoksa evren yok olurdu. O anda kesin olarak basit ve mutlak biçimde onun orada, odada olması gerektiği fikri geçti aklından. Kendi varlığının etrafındaki her şeyin de bu kanıyla dolup taştığından kesinlikle emindi. Her şey ortadaydı ve elle tutulur, canlı Vera'dan başka bir eksik olmadığından, onun da orada olması ve yaşamın ve ölümün büyük uykusunun bir an için sonsuz kapılarını aralaması şarttı. Diriliş yolu, inanç yoluyla ona kadar ulaşmıştı. İç açıcı, müzikli bir kahkahanın sevinci, karı kocanın yatağını aydınlattı. Kont ardına döndü. Ve orada, gözlerinin önünde, istenç ve anıdan ibaret, akışkan bir halde, dantel yastığa dayanmış gür siyah saçlarını eliyle tutarak, ağzını tatlılıkla aralayan şehvetli gülümseyişiyle ölesiye güzel Kontes Vera, nihayet hala biraz uykulu ona bakıyordu. ''Hoşi'' dedi uzak bir sesle. Kont yaklaştı. Dudakları tanrısal, unutkan ve ölümsüz bir sevinç içinde birleşti. Ve o zaman gerçekten de tek bir varlık olduklarını fark ettiler. Yeryüzüyle gökyüzünün ilk kez birbirine karıştığı bu esrimeye saatler yabancı bir uçuşla hafifçe dokundular. Birden Atoll Kont'u uğursuz bir anıyla çarpılmış gibi titredi. ''Ah, şimdi anımsıyorum.'' dedi. ''Neyim var benim? Ölüsün sen.'' O anda bu söz üzerine İkonostaz'ın gizemli gece kandili söndü. Sabahın, sıradan, grimsi ve yağmurlu bir sabahın, solgun erken saatleri, perdelerin aralıklarından odaya süzüldü. Mumlar cansızlaştı ve söndü, kırmızı fitilleri acı acı tüttü. Ateş, ılık bir kül tabakasının altında kayboldu. Çiçekler soldu ve kısa sürede kurudu. Saatin sarkacı kımıltısızlığına adım adım geri döndü. Bütün eşyaların gerçekliği aniden yok olup gitti. Ölü opal artık parlamıyordu. Yanındaki patiskanın üzerindeki kan lekeleri de solmuştu. Onu hala boş yere kucaklamak isteyen ümitsiz kollar arasında silinen yakıcı ve beyaz görüntü boşluğun içine girdi ve orada kayboldu. Cılız, ayrıksı, uzak bir elveda iç çekişi Roger'in ruhuna kadar ulaştı. Kont doğruldu. Yalnız olduğunu fark etmişti. Düş birden dağılmıştı. Mutluluk dolu örgünün büyülü ipini tek bir sözle koparmıştı. Atmosfer şimdi ölülerin atmosferiydi. Sebepsiz yere topaklanan, geniş kenarlarına inen bir tokmak darbesinin bile parçalayamayacağı kadar sağlam olmasa da, en ince ucundan bir iğneyle delindiğinde, ani ve ele gelmez bir toz halini alan camdan gözyaşları gibi her şey uçup gitmişti. ''Ah!'' diye mırıldandı. ''Bitti o halde. Kayboldu. Tek başına. Şimdi beni sana ulaştıracak yol hangisi? Beni sana getirecek yolu göster bana.'' Aniden, bir yanıt gibi. Kont'la karısının yatağından siyah kürkün üstüne, madeni bir gürültüyle parlak bir cisim düştü. Kirli bir gün ışığı vurdu üzerine. Terk edilmiş adam eğilerek onu tuttu ve bu cismi tanıyınca yüzü aydınlandı. Mezarın anahtarıydı bu. Son.